وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المشهور إن عذاب ربك لواقع. سورة التور دام کی سورة دے ترتیب اعتبار سر دو پندوستم نے پس دو سورة زاریات نا او نزول پا اعتبار سر شپک او یایم سورة دے چیت تر نمبر سورة پس دو سورة الیب لام میم سجدین نازل شوئے دے کلمات پا دی سورة کی آدریس و دولس کلمات دی 312 او حروف پا دی کیا پینزل لسو دی 1500 حروف دی. ربط و تڑن دو سورة تور دو سورة زاریات سر چی سورة زاریات کے ویل پینزم آیت کے انما تو عدون لسوالق دی سورة کی وہ اسلام راوڑ ہے کنی اصحاب دربان رازی یا سوره زاریات کې لشپک پندرس کم آیات کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ذکر د پیدایش دایو دانګي بیان د پیدایش د اسمانو د زمکو والسما بنینا بعید و الا لموسعون وصل وکتم آیات کې بیان د پیدایش د اسمانو د زمکو ندی صورت کی دعائد فنا ذکر دے یوم تمور السماء مورا و تصیر الجبال سیرا تا فنا کی یا مکی جہے سورہ زاریات کے اس بات دا قیامت دا پارش پک دلائل عقلیہ ذکر کول ندی صورت کی جہے دری قسم دلائل بذکر کی عقلی نقلی او وحی طول داور سورہ تور چرا او قول عذاب وم آیت کی داور ذکر کی ان عذاب ربک لواقع ادری دے داور توحید ذکر کرے دا اول اتیشتم آیت کے انا قلنا من قول ندعوه انه هو البر الرحیم 28 نمبر آیت کے بدبیم زلی ذکر کری دری سلوی اجتماعات کے ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون اب یا اتس سلوی اجتماعات کے وصبی بحمد ربک حین تقوم دائیں گے رد بکی پا شرک فی الدعا باندے اتس اجتماعات کے إلا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم او رد بقي بعقيدة اتخاذ الولد يو كم سلوه اختم آد دو سلوه ام له البنات ولكم البنون سورة جيدا دو بابون ده اول باب يو كم درشم آد بوري ده دیکھ ذکر د شواهد اولا والطور وكتاب مستور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور اتول ذکر دي او داینه درې قسم شواهد دي دلائل عقليه به طور نقليه به طور وحيه به طور باندې به داور صورت وین لا عذاب ربك لواقع بیا به مختصر تخفيف اخروی ذکر کوي یو لسم آیت نواره تر شپارسم آیت بوری وویلو یوم دل المکذبین الذین هم بی خوضی العبون او بیو بشارت او زیر اور کئی ولسم آیت نتیشتم آیت بوری ان المتقین فی جنات و نعیم فاکین مما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم او مسئلہ توحید بیت تیشتم کی بیاو بل بابی التر والتور قسم نے بطور غربان نے وکتاب مستور او پا کتاب لکه شوی بانده فی رقم منشور پای پانو خرو ورو که والبیت المعمور پا کور عباد ده شوی وسقف المرفوع پا چت پر تکل شوی بانده لای تور می قسم می پای کتاب مستور لیکل شوی کتاب باندې بیت المامور او سقف مرفوع باندې و تور دی کی اشاره دلیل نقلی تا واو قسم یې ده و تور واو قسم یې په معنی شاهد سلام معنی شاهد تور الذي اوحى الى موسى فيه اغه تور چې پاګه وحی کله شوی موسی عليه السلام ته باوند دې زما قسم وي یاره تور نو مراد اغه غرد چې آرا پور تکړه شوی په بنی اسرائیل باندې تعذیبا ورفعنا فوقكم التور دا سورت به نبی صلی الله علیه وسلم لستر سوره تور جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرمایي ما ده نبی صلی الله علیه وسلم نو اورید یقرأ فی المغرب بالتور ما خام په مسجد دا سوره تور ویلو وما سمعت احدا احسن منه صوتا نبی صلی الله علیه وسلم د اواز زمي د خوک اواز د چانه اوریدلې ډیر ښه ویلو ما سمعت احدا احسن منه صوتا وكتاب مسطور كتاب لکری شی باندې پا پانو خرو ورو کې یا مراد کتاب نو مطلق کتاب سماوی دې چې اړ یو کتاب اسمان راغلی تسول اور غټ کتاب نو نور صحیفه یا د کتاب مسطور نو مراد چې اللہ محفوظ دے والبیت المامور او پائے کور عباد لے شیبان لے دیکھ اشارت دلیل وحید معمور عباد لے شوی دے مانا پا عبادت سرا معمور بالعبادت دے او بیت معمور چې دا وم اسمان کې بیت الله د مخامخ زمګ باندې عبادت د الله تعالی کې نو بیت الله کې مرکز ځای او بر اسمانو کې وم اسمان کې دای مرکز بیت معمور دی او هر اورد دیتا او یا زر ملائک د دینه توافونه کوي او په دې کې منځونه کوي هر اورد او بیا زر ملائک آئی تو اپنا کئی و آئی بکی منزونا کئی او بیا دا آئی بیرتا نمبر نرازی سم ملائک عدون ایلیہی آبادا والبیت المامور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل بوت لیشے و برا اما ابراہیم علیہ السلام ولی دو چی دی بیت المامور دے ڈڑا والی وا رايت ابراهيم مسلم ظاهر او الى بيت المامور انس يوم بنقل حديث راضي والسقف المرفوع باي چت پر تکلي شي اچت جابر اسمان مراد ده دیگه اشاره ده دلیل عقلی ده والبحر المسجور او پای دریاب ډکلې شوی پای باندې قسم وي مسجور یادمنه چې پای کې خلک غرقولې شي یاد چې د عین وور بلولې شي د دینه وور بلولې شي اذا البحار سجرت سن انفطار کې راځي دا ټول دریابونه په یو ځل لمبکلې شي اور به دی ولی بیا د درې ځینو تخصیص یو وکړه، یو تور، دویم بیت معمور او دریم بحر مسجور. درې وړو ځایونو تخصیص یې ولې وکړه؟ ځکه دا درې وړو ځایونو چې دا دریو انبیاو د خلوت ځایونو د خپل رب سره، د دریو انبیاو د خلوت ځایونو د خپل رب سره پایګی د الله تعالی سره مخاطبه ده. تور چې آیت موسی علیه السلام ته ده، د الله تعالی سره هم کلام شوی ده، الله سره خبرې شوی، تبوسونه شوی، کتاب ورکړل شوی ده. او بیت معمور چې د نبی صلی الله علیه وسلم ته په شپه د معراج باندې چکل ورته دا ویلې شو، السلام علیکم ایو النبی، دا ویلو سلام علی، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، لا اوصی ثناء ان علیک انت کما اسنی تعالی نفسک. دا ویلو نبی دې مامور ته نبی صلی الله علیه وسلم منتقل شو پښپ د معراج، او حرج بحر مسجور ده انو آیت منتقل شو یونس علیہ السلام فانتقل الیه یونس، او آئی پاو تیارو کے ده دریاب بتیارو کے ده مئی بخیٹا کے پشپکی آواز کرو چه اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین. دریوڑا عزت من زیونو دیو جنب اللہ تعالی قسم کئی دا ټول شهادت کوي بسوانې دین لا عذاب ربک الواقع، یقینا العذاب در رستا خام خام واقع کیدونکي سره بسو راتونکي مارهو من دا وچ نشته اله سوک د فکونکي چراغ نو سوک اړول نشي. یو ما تمرو سما او مورا پایورا چیو بچرلی اسمان بچرلی درو سرا گردی با و تسیر الجبالو سیر و روان بچی غرونا پروان درو سرا پویلو یوم ایدل المکذبین پویلو یوم ایدل المکذبین و علاقت دے پدایورا تکذیب کون کو لرا چکم تغذیب کئی نو دائل پر علاقت دے الذین هم فی خوض یلعبون آکسان چی دیب باطل و مشغلو کی ساتھ تے رئی خوض نکی رئی راوڑی شارد ہر منکر دا منکرات وی وفد نہ تے رئی یوما یدعون الی نار جہنم دعا کله چې ودی ککلې شي ورد جانلم ته بدی کو کول سرا ورد جانلم ته بوت لشي هاذه النار التي كنتم بها تكذبون او ویل شي دا ور اله چې تاسو بدی باندې تکذیب کوون کی وای دا ورد چې تاسو نه منلو انکار انتقاو دا فسحر هذا ام انتم لا تبصرون ایا نو جادو دې دا کتا زه هیڅ نوی نه یې اسلوا چې کلم دای تکذیب کاونه زوی اوس دنا شیو دا اسلوا داخل شه دې جنم د باز بیر صبر کوي او لا تاسو بیر صبر نه کوي سلام علیکم برابر د پتا زبان له انما تزون ما کوتو تعملون یقینا بدل در کول شي تاسو دا عملونه چې تاسو کول إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ يَقِنَ الْمُتَّقِينَ فِي عَيْبَ بَجَلَّتُنَ وَنِعْمَتُنَ كِوَيْهِ فَاكِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَشَارِكَوْنَ كِوَيْهِ بَعْنِعْمَتُنَ بَعْنِهِ وَرْكِلِهِ وَتَرَبْ جَدِيهِ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ او بَجْبَكِهِ رَبْ جَدِيهِ عَذَابَ الْجَحِيمِ عَذَابَ جَهَنَّمَ قلو ورتبه ویلی شی خوری قلو واشربو هنیئن خوری اوز کئی مزیدار هنیئن مان مزیدار دی بما کنتم تعملون بسودائی چی تاسو عمل کونکی وئی ستاسو عمل صالح او دائی بسوسر خراس کاکوئی و مزیاتی لوئی متقین علی سرر مصفوفا تکیا لگونکی وئی پائے کے تکیا لگونکی وئی پا تختنو قطار کلیشی بلنے مصفوفا چی آ قطار قطار کی ادرشی وئی وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ اجوڑی بورگو دیو تا حوری خیست سترگو والا عین چی دائی سترگی غدی ویو خیستی داسی حوری بول اللہ ورگی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُمْ ذُرِّيَّتُمْ بِإِيمَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ او آگا سانجی ایمان روڑی و تابداری کری دادی اولاد دادی ایمان کی پلاران ایمان روڑے اولاد ایمان روڑے اولاد دو پلاران نمرتبہ کی کم دے کم عمل نے کری نو الحقنا بیم ذریتوں پیوز بگو یوزے بگر دیو سا اولاد دے وما علدناهم من عملهم من شئے او کم منو کود دی دا عملو نید شئے اللہ با پل پل پزل سرا اولاد تیم اغ مرتبو ورکی دا بنگی چر پلار مرتبہ کی آئی تکا میرا شی کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی په عمل باندې چې کړی دی ګاڼه دی رهین گرفتار دی هر سړی خپل خپل عمل دی وامددناهم بفاکهة ولحم مما یشتهون او امداد وکړو دیو لره زیاد وکړو دیو لره په دې کې میوې او غوښې مما یشتهون داینه چې دی اشتها کوي میوی بولور کو غوخی بولور کو چیست دی غاڑی طول پر ملاوی یتنازعون فیها کاسا نمبر پر نمبر باقی راخلی پائی کی کاسی لا لغن فیها ولا تاسیم نبوی پائی کی بی پیدی خبری و نصد کنا خبرا اور آگ سیزن مرتا ملاوی کی یو شیبا بی پیدی سیزن و پائی کی نئی گنانگار دل بم نئی وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ او چکر بلگوی پتیو بانی حلکان لپار دا خدمت دادئی لهم مانا لی خدمتیم لدیو دا خدمت دا پار والا چکر لگئی کعن لهم لعلهم مکنون کو یکی دیم الغدر پڑی ساتلی شوی دی خدمت با کئی ما شمان بای وابا صفا سترا بای واقبل بازو منا بازی یتسالون ام مخامخ بشی بازی دی پا باز بانی تپوسو نوکی دی یو بلنا سر و خبر اتری وکی قالو نوائی بدی انا کننا قولو فی اهلنا مشفقین یقینا نو مکید دینا بخبل اهل کی دی دونکی مشفقین من اداللہ نمی یہ رکھون کیو مشفقین خائفین من اللہ داللہ نمی یہ رکھون کیو زک اللہ انتدا مرتبہ راکلا یا مشفقین من محبین ما اللہ دا اللہ سرم امک کی محبت کاو لفمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم پس احسانو کاللہ طلب امبانیو بجیگ ملد عذاب گرمنا لاربن احبل احسانو کل گرم عذابون نے بچکو انا کلنا من قبل ندو یقنن امک کی من چرابل لمن اللہ لرا الله بمرابل الله بم ندعوه معنا نوحده الله بم يوغن لو پيو يوارس بمرابل لو يا ندعوه معنا نخلص زاد المسير کوي تم اخلاص کو دا الله تعالى ترا بللو بم خوب الاخلاص انه هو البر الرحيم يقن الله دير احسان كون کي رحم كون کي مذکر وما انت بنعمت ربك بكائن ولا مجنون تدیدن دویم باب دو سورت دیو آخر پوری با دیکی تصریح دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یو کم درشم کی فذکر وما انت بنعمت ربك بكائن ولا مجنون او پینزل الزواجر بورکی پا انکار در رسالت بانے دا ټول مصدر دی په عام سره ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ام تأمرهم احلام بهذا ام یقولون تقوله ام خلقوا ام خلقوا ام له سلم ام له البنات زجر بورکی آچا دجسو شرک کئی پینزد رشماعات کئی ام خلقوا من غیر شئین ام هم الخالقون او بیا با زجر ورکی بشرک یو کم دیر شم آیت کی ام لہو البنات و لکون البنون او بیا دریس الویختم آیت کی ام لہم الہم غیر اللہ سبحان اللہ اما اشرکون اشپک سلویختم آیت کی تخویب دنیاوی یوم لا یغنی عنہم کئیدن شیئن ولا ینصرون ولا ینصرون اتصل ویتم آیت کی بیعت تصریر وصبر لحکم ربک فإنک بآیوننا وصبر بحمد ربک حین تقوم اخر کی بیعت صلی اللہ توحید فذکر فز نسیت ورکان ذکر نسیت ورکان مانا پا بیان دو قرآن سر وما انت بنعمت ربک وکائن پس نئی تو پا نعمت در افستا بانده نترویتی جادور والا مجنونو نلیوانه لیوانه نی ام یقولون شایرون آیوائی دیچی اشایر دی نتربسو به ریب المنون من انتظار کو پا دیبانه دا مصیبت دا مرد امر بشی استوالتن اخلاص شو قول ورطوا تربسو انتظار کوئی فإني معكم من المتربصين يقين زين ستاوصر انتظار كونكي تاسو انتظار كوي چه دباني ما مصيبتون راشي ومر بشي وزم انتظار كوما زين انتظار كوم بطا معنى بنصرة الله إيانا چه الله بزم انصر مدد كي يا انتظار كوم بطاس باني دا عذاب دا الله لا عذاب دباني راشي انت امرهم احلامهم بهذا ایا امر کی دیتا اخلون دای په دیوان لے ام هو قوم دواون بلکی دی قوم سرکشان لے سرکش خلق دے ام یقولون تقولوا بل لا یؤمنون ای وای دی چې ځان نه جوړ کړی دا قران بلکی دی ایمان نه راوړي لا یؤمنون نو فالیا تو به حدیث مثلی پس را دی وړي دی او خبره په مثل د دیوان لے ان کانوا صادقین کچری رښتینی وي اللہ پا کتاب کی ہوتا شکی پائے کی دروغ و دخکاری نزدی خو مربیان دیو یو جملہ دیراوڑی دی بشن ام خلقو من غیر شئیل ام هم الخالقون آیتی پیدا شویدی بغیر دسی پیدینا یا آیتی پیدا کنگی دی من غیر شئیل مان من غیر فائدتین نامکی سورہ زاریات کی تر رشبک سروی اقتماعات کی یا من غیر شئیل مان من غیر خالقین پیدا کون کې نشتی ام خلق السماوات والارض آی دی پیدا کلی اسمان نو اسمو کې بل لا یقنو ملک دی یقین لکی ام عنده خزائن ربکا ام هم المسیطرون آی دی سرا خزانے درستا دیو کری تصرف کون کې پائے کې ام لهم سلمن ایشتری د دیو د پار اندر پا پوڑی یستمیون فی چی خود دی پائے کے نفلیاتی مستمیون می سلطان مبین نرادی وڑی دعوی کونکے دقوگی درو دلیل کارا چی سوک دیو کی دعوی کی یو دلیل خود راوڑی کنا امرو البنات دی آیت کی زجر دی پر شرک باننے اللہ د پار نون او زامن ثابتی اللہ دی نسبت کئی ام له البنات وای الله لنو ندی ولکم البنون طال الزامن ام تسألو اجرا فهم من مغرم مسقلون یا آیت غواری ده دیونا سوجرت نو بس دید تاوان داین دران شوی دیونا سنو غواری تو ام عندهم الغیب فهم یکتبون یا آیت دی سرا غیب ده نو دی لکل کوی داینا هم یکتبون ام یریدون کیدن یا اراده دې ست تدبیر پس آکسان چې کوبره کرے هم دې به مغلوب کلیشی په تدبیر کې حقیقون مار مغلوبین فلکید دیو دایي په تدبیر کې به مغلوب کړی شي. ام لهم اله غیر الله یا آیتی لن مددگار دی سوا د الله نا سبحان الله ما شکون پاک د الله در زاینه چې دی وسریکي وای یرو کسبا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم او که چې ویني د یو ټوټه د اسمان نه راغورځېدونکي نو وایي دی چې دا ورځ د جوړته کړی شوې ذات پرې راځي نو دا ورځې مرې دي فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون پس پرېږدو دې لره پای پرېږدو دې لره حتى يلاقوا تر دې چې ملاقات وکړي د خپلې ورځې آیې سره دې به پای کې چې پای کې به بے هوش کړی شي یو سقون بیو شرک لیشی یا یو سقون قطاد رحمت اللہ علیہ چپائی کی بدئی ملک لیشی یوم لا یغنی عنہم کیدون شیعون ولا هم ینصرون آو رشی نبشی تبکولی تدین تدبیر تدید شو نبدیو سلیم دارک لیشی مدد برسرین کی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ او یقیناً د پاره د کسانو چې ظلم وکړي عذاب دی عذاب دی الله غیر د داینه دون ذلک من قبل عذاب الاخره د عذاب د اخرت نه ولا مخکې نور عذابونه شته به اشاره د عذاب د دنیا یا د قبر ته ظالمان دی نو په دنیا کې عذابونه راځي او د پاره قبر کې ویني ولكن اكثر لا يعلم لكن اكثر الذين نبويگه واصبر لحكم ربي الصبر قواد بار د پسري دربستا لحكم ربك معنى لاجل حكم ربك بالصبر دوينا جستا رب د حكم شكم د صبر كليله لحكم ربك معنى لاجل حكم ربك بالصبر دوينا الصبر قوا یا واصبر لحکم ربک صبر کوا لحکم رب بإتيان العذاب علیهم استا رب حکم کرے دا عذاب رات لرو پا دیبان لے و این لگا بی آیونینا بس یقنن تو نگرانی زمون کے مخی دستر کو زمون تیما زمون پا نگرانی کے و سب بحمد ربک حین تقو او پاکی بیان واسر دا حمدون در افستان کرچو درے گے کله چې ودرېږي پای کې چې باقي بیان د خپل رب حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ترمذی کې روایت راځي آی یو سړی د مجلس کې کینو دی کې خبر یو کې مجلس کې او بیا مجلس نه پاسې دونه پای مخکې دا وای سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله وان تستغفرك واتوب اليك نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداو لکفارہ دا بسبب بحمد ربک حین تقوم کرچی پاسی تو ومن اللیل او دشبینہم بسبب او تسبیو آیا و ادبار النجوم و پواد شاک و دستورو کی وقت شاک و دستورو کی یا مراد دین وقت دسار دین پتہی وقت اللہ تسبیو آیا یا مراد دین رکاتین دفجر دین سورة تور کی چه بیان دا سبب دخول الجنه انا کلنا قبل بیالنا مشبقین شپی اجتماعات کے ابیا ات اجتماعات کے انا کلنا من قبل ندعو سبب ذکر کاو دا پار دا دخول الجنه زواجر کسیری اگر کول پا مقاصد و ارباو بن لے او بیان دا شہاداتو پا نزل عذاب چی عذاب بنا زیری گی بسم الله الرحمن الرحيم